ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका का अर्थ पूरा हो गया, किंतु यहाँ कुछ बौद्ध आकर के कुछ शंका उठाते हैं। बुद्धि का प्रकाशक आत्मज्योति नहीं है, बुद्धि ही प्रकाशिका है, बुद्धि ही चेतन है, बाकी आगे कोई नहीं, इनका कहना है। बुद्धि अवभाषकम ज्योतिर आत्मा इति उक्तम। सिद्धांत के द्वारा ये कहा गया, बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है, बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है इति उक्तम श्रुत्वा। ये सिद्धांत के द्वारा ऐसा कहा गया सुन करके, शाक्य संगते माने बाह्य, शाक्य माने बौद्ध, शंका उठाता है। माने बौद्धों का भी चार भेद है, उनमें से बाह्य अर्थवादी बौद्ध यह शंका उठाएंगे। बाह्य विषय को जो मानते हैं, दो ने माना है, सौत्रांतिक और वैभाषिक ने बाह्य पदार्थ को अस्तित्व स्वीकार किया है, वास्तविक क्षणिक है किंतु वास्तविक है। और योगाचार और माध्यमिक कहते हैं नहीं, बाह्य विषय है ही नहीं, कल्पना मात्र है, विषय नहीं कोई विवर्त है, वो दोनों विवर्त मानते हैं और ये दोनों सत्य मानते हैं। किंतु एक ने अनुमान से सिद्ध होता है कहा, और ये कहते हैं प्रत्यक्ष ही होता है। सौत्रांतिक कहना है बाह्य विषय अनुमान से सिद्ध होता है, क्षणिक है, था ही नहीं है कोई भी विषय। और वैभाषिक कहते नहीं, प्रत्यक्ष भी होता है, क्षणिक है, बाह्य विषय क्षणिक है, प्रत्यक्ष होता है। क्यों? अग्नि के जो जलन आदि होने पर जो अनुभव होता है, दाहकता आदि का अनुभव, वो अनुमान नहीं करेगा व्यक्ति, प्रत्यक्ष होता है। और अनुमानवादी का कहना है प्रत्यक्ष में कई जगह माने धोखा मिला है, जल समझ के गए मरुभूमि मिला, मिली भ्रांति हो गई, मैंने एकदम जलम करके गए थे, जल नहीं मिला, प्रत्यक्ष था जल किंतु हुआ ही नहीं मिला। चांदी समझ करके लोग पे हमारे दौड़े, सीपी का टुकड़ा मिला हाथ में, चांदी नहीं मिली, नहीं मिला प्रत्यक्ष ऐसा देखा गया है। और सर्प मार करके डरते भागे किंतु रज्जु मिला, प्रत्यक्ष ऐसा है, इसलिए प्रत्यक्ष का तो कोई भरोसा नहीं है। तो अनुमान से सिद्ध है, बाह्य विषय भी है ऐसा मानने वाले सौत्रांतिक है, किंतु क्षणिक है, बुद्धि भी क्षणिक है और विषय भी क्षणिक है, विषय का अस्तित्व स्वीकार किया। और वैवासिक का कहना है ना प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ही है किंतु क्षणभंगुर है, क्षणिक है, तो ये कहना उनका। तो माने बुद्धि का प्रकाशक आत्मा है, बुद्धि जो क्रिया करती है किस प्रकाश से करती है, बुद्धि भी तो ज्ञान आदि क्रिया अर्जन करती है, वृत्तियां बनाती है, किस प्रकाश से, प्रकाश के बिना कोई क्रिया हो नहीं सकती, जहाँ जहाँ क्रिया होगी वहाँ वहाँ प्रकाश, तो प्रकाश के द्वारा ही व्यक्ति का जागृत अवस्था में देखा, चलना फिरना उठना बैठना कर्म करना इत्यादि देखा है, सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है, यहाँ दिन में जागृत अवस्था हो दिन हो, सूर्य जब नहीं है रात्रि है वहाँ भी व्यवहार होता है, चलना फिरना बैठना उठना आदि वहाँ भी क्रिया हो रही है, कौन प्रकाश का, चंद्रमा प्रकाश, सूर्य ने तो चंद्र के प्रकाश में व्यक्ति व्यवहार करता है। अमावस्या का दिन हो चंद्र का प्रकाश भी न हो फिर वहाँ किस क्या काम करे, का अग्नि ज्योति बोला माने लाइट आदि टॉर्च आदि जो भी है अग्नि ज्योति में आ जाते हैं, विद्युत आदि जो भी है ये सब अग्नि ज्योति में इसे काम करता है। क्या अग्नि भी शांत है, अग्नि भी नहीं है, वर्षा ऋतु का दिन है, एक बादल पड़ा हुआ है, अंधकार है, सूर्य भी नहीं चंद्र भी नहीं और अग्नि भी नहीं है, उसमें किस ज्योति से काम करता है, बाघ ज्योति, वाणी से भी व्यवहार होता है, मैं कहाँ जाऊँ इधर जाओ सुनता है तो उधर ही जाता है, बाघ ज्योति से व्यवहार होता है ऐसा। या बाणी बाघ ज्योति भी काम नहीं करती हो, ऐसे स्थान है जहाँ स्वप्नादि अवस्था में कौन से ज्योति से व्यवहार करेगा व्यक्ति, तो कहा वहाँ वहाँ तो आत्मा ही वैसे ज्योतिर्भवती कहा है, उस काल में तो इसके ज्योति आत्मा ही स्वरूप अपना स्वरूप ही ज्योति होता है। स्वप्नादि अवस्था में जो प्रकाश कर क्रिया आदि वहाँ भी होती है, चलना फिरना आदि क्रिया हो रही है, उसका प्रकाश कौन है, प्रकाश करने वाला आत्मा, उससे पकड़ना है आत्मा को, यही है। एक श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने कहा है, भगवान ने कहा किम ज्योति तब भानुमान अहनि में, किस ज्योति वाले हो तुम गुरुदेव, या केवल के को कहा जनक जी ने, कौन ज्योति वाले हो तुम हो, मैं दिन में मैं भानुमान हूँ, मैं सूर्य वाला हूँ, सूर्य ज्योति वाला हूँ दिन, और रात्रि में किस ज्योति से क्यों ज्योति वाले होते हो पूछा, रात्रो प्रदीपादिकम, रात्रि में मैं दीपक आदि ज्योति से काम करता हूँ, चंद्र आदि ज्योति उसी में आ गए सब, प्रदीपादिकम सदे तत् रविदर्श रवि दीपदर्शन विधौ, ठीक ये तो हो गया, दिन में आपके भानु ज्योति वाले आप हो, रात्रि में दीपादि ज्योति वाले हो, किंतु सूर्य को देखने के लिए और ये दीपक को देखने के लिए किस ज्योति वाले होते, किस ज्योति से देखते हो सूर्य को और दीपक को किस ज्योति से देखते हो, दीपक मेरे ज्वाला को, और कौन से प्रकाश से काम करते हो, ऐसे पूछा। तो सदे तत् रवि दीपदर्शन विधौ, रविदेश किम ज्योति आख्याय में, कौन ज्योति वाले कहो, कहा चक्षुष तत्र, कहा उसमें चक्षु ज्योति से देखा जाता है आदित्य को, ये चक्षु आँख भी ज्योति है, आँख से जाना जाता है, चक्षुष तत्र माने दीपक देखने में और आदित्य को दर्शन करने में चक्षु ज्योति है, ऐसा कहा चक्षुष तत्र निमीलने, आँख भी बंद हो गया जिस काल में, वह किस ज्योति से काम करोगे, चक्षुष तत्र निमीलने किम धियो किम धीर धियो दर्शन, कहा चक्षुष तत्र निमीलने किम धीर धियो दर्शन, चक्षुष तत्र निमीलने, भूल गया चलो, तो मैं चक्षु को किससे देखते हो, कहा मैं बुद्धि से देखता हूँ, चक्षु ठीक है या नहीं मुझे पता होता है, मैं बुद्धि से देखता हूँ, और बुद्धि को किसे देखते हो, फिर पूछा किम धीर धीर धियो दर्शन है, चक्षु सत्र निमीलने माने किम धीर धियो दर्शन है, धी से देखेगा चक्षु को, और धियो दर्शन है किम ज्योति, बुद्धि को देखने के लिए क्या ज्योति है, कहा तत्राहम किमतो भगवान परम कम ज्योतिष तदस्मि प्रभु, उसमें तो महाराज आप जो ज्योति है मैं भी वही ज्योति वाला हूँ, और ज्योति हो नहीं सकते, आत्मा ज्योति है, आत्मा से बुद्धि को देखा जाता है, बुद्धि कहाँ गई किस विषय में अभी फंसी हुई है हम जानते हैं उसको। तो बुद्धि अवभाषकम ज्योतिर आत्मा इति उक्तम श्रुत्वा साक्य संगते, कहा माने बुद्धि का प्रकाशक ज्योति आत्मा है, आत्मा ज्योति से बुद्धि प्रकाशित होती है, ऐसा कहने पर सुन करके साक्य माने बौद्ध संगते, या बौद्ध शंका उठाता है, क्या है भाष्य में कहा ननु बौद्ध की शंका है, तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं आत्मा कूटस्थत्वादि रूप, ऐसा होना चाहिए, ये जो मात्रा है ना आगे पहले आ गया कूटस्थत्व ने कूटस्थत्वादि रूप, आत्मा कूटस्थत्वादि रूप सिद्ध चेत, आत्मा यदि कूटस्थादि रूप है सिद्ध है तो किम उत्तर ग्रंथ है ना आगे के ग्रंथ है क्या सिद्ध हो, यही सिद्ध हो गया आत्मा निर्विशेष है, सिद्ध हो चुका है आत्मा कूटस्थत्वादि रूप, ऐसा पाठ होना चाहिए कूटस्थत्वादि रूप सिद्ध से यदि सिद्ध है तो किम उत्तर ग्रंथ है ना आगे के ग्रंथ से क्या लेना, फिर हो गया आत्मा निर्विशेष है सिद्ध हो गया असंख्य समाहितम भारत के भारत के समाहित समाधान दिया है, क्या है अस्ति शुद्धो ध्रुवश्चात्मा सचैक इति यत स्थितम अश्वार्थ सदार्ध्यार्थम पूर्व पक्ष उदीर्यते, भारतीकारी बोलते हैं अस्ति शुद्धो ध्रुवस्य आत्मा, आत्मा शुद्ध है और स्थिर है, ध्रुव माने स्थिर नित्य है, आत्मा अस्थि, ऐसा आत्मा है, शुद्ध है और स्थिर है, नित्य है, इससे ऐसा सिद्ध होता है। और सच एक आत्मा अनेक नहीं, एक ही है, स माने आत्मा एक है, इति यथ स्थितम, जो सिद्ध हुआ है पूर्व में सिद्ध हो गया, आत्मा नित्य है, स्थिर है और एक है, ये सिद्ध हुआ है यथ स्थितम। अशैव अर्थ से दार्थ, इसी विषय को दृढ़ करने के लिए आत्मा एक है, नित्य है, स्थिर है। बौद्ध आदि क्या मानते हैं, क्षण बदलने वाला मानते हैं, स्थिर नहीं मानते, अस्थिर मानते हैं, उनके आत्मा बुद्धि को लेकर चलते हैं वो, और अस्थिर मानते हैं, प्रतिक्षण बदलने के मानते हैं। इसलिए कहा इसी विषय को दृढ़ करने के लिए दार्ढ्यार्थम, दार्ढ्यार्थम पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष बौद्ध है, ये कहा जाता है, बुद्ध ईर्यते कहा जाता है। इति पूर्व पक्षम कृता, इस प्रकार पूर्व पक्ष बनाकर तन निराशे, माने पूर्व पक्ष बना करके उसको खंडन करने पर क्या सिद्ध होगा, यथोक्त अर्थ दृढ़ भवति, पूर्वोक्त जो अर्थ क्या था, आत्मा स्थिर है और नित्य है और एक है, ये सिद्ध होगा, या पूर्व पक्ष खंडन करने पर अपना सिद्धांत मजबूत हो जाएगा। तब उत्तरो ग्रंथ हो अर्थवान, इसलिए क्या होगा, आगे का जो ग्रंथ है अर्थशाली होता है, माने आत्मा दृढ़ है, क्या आत्मा स्थिर है, एक है, नित्य है, ये सिद्ध हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष में उद्घाटन, पूर्व पक्ष के उद्घाटन करते हैं, ननु इत्यादि कहा, ननु नास्ति एव धिया समानम अन्य धियो अभासकम आत्मा जो आत्मज्योति, ये बौद्धों का कहना है, नास्ति धिया समानम, बुद्धि में तादात्म्य करने वाला, अज्ञान से बुद्धि में तादात्म्य करने वाला बोलते हैं ना आप, ऐसा जो धियो अभासकम, बुद्धि का प्रकाशक आत्मज्योति नहीं है, नास्ति है, ऐसा आत्मज्योति नहीं है, जो कुछ है बुद्धि ही है, उसके आगे कोई, या उसके आगे जाते ही नहीं, एक आगे शून्य करके अपलाप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बुद्धि को भी सत्य माना, बाह्य विषय को भी सत्य माना, किंतु क्षणिक माना है बाह्य अर्थवादी ने, किंतु विज्ञानवादी कहता है बुद्धि भी, बुद्धि के ही परिणाम है सब, बुद्धि के प्रवृत्ति धारा ज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान, दो प्रकार के विज्ञान मानते हैं, इदम इदम की धारा चल रही बाहर और यहाँ अहम अहम की धारा चलती है, जो इदम इदम की धारा चलती हो उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, और अहम अहम अहम हो रहा इधर उसको कहते हैं आलय विज्ञान, ये तो धारा मानते हो, संतान उसको संतान कहते हैं। तो ये कहते हैं नास्ति धिया समानम, धी बुद्धि में तादात्म्य कर, अज्ञान के कारण बुद्धि में तादात्म्य करने वाला धियो अभासकम आत्मा ज्योति नास्ति, ऐसा आत्मज्योति नहीं है, आत्म प्रकाश नहीं है, बुद्धि के आगे गए नहीं है, एक ही गए बुद्धि का भी खंडन करने वाले, कुछ सुनने वाले कुछ नहीं है ऐसा मानने वाले, किंतु जिन्होंने कुछ अस्तित्व माना है तो बुद्धि तक ही गए हैं, विज्ञानमय कोष तक ही गए, आगे नहीं गए, यहीं तक इनका विचार हुआ है, यही है। धी व्यतिरेकण माने बुद्धि से अतिरिक्त रूप से, धी माने बुद्धि, बुद्धि से अतिरिक्त रूप से प्रत्यक्षण व अनुमान व अनुपलम्भात, वो आत्मा मिलता ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं है बुद्धि से अतिरिक्त रूप से, और अनुमान प्रमाण से भी नहीं मिलता, और उन्होंने दो ही प्रमाण माना है बौद्धों ने, प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानते हैं, अन्य प्रमाण नहीं मानते, सब शास्त्र प्रमाण नहीं मानते, माने श्रुति आदि का प्रमाण नहीं मानते, शब्द प्रमाण को मानते नहीं, यही है। तो प्रत्यक्षण व अनुमान व अनुपलम्भात, मान बुद्धि से अतिरिक्त कोई, माने प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण दोनों से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए आत्मज्योति नहीं है, बुद्धि का प्रकाशक आत्मज्योति करके आपने कहा था वो नहीं है, ये बौद्धों का कहना है, ये बाह्यार्थवादी बौद्ध बोल रहे हैं, अभी आगे विज्ञानवादी आएंगे, फिर शून्यवादी होगा। यथा अन्य तत्काल एवं द्वितीयाधि, एक बुद्धि की धारा चल रही है, इदम इदम इदम इदम चल रही धारा, संतान बोलते हैं वो धारा चल रही है, उसमें जिस काल में पूर्व विज्ञान हो रखा उसी काल में द्वितीय विज्ञान भी होगा, उनके यहाँ क्षणिक है, मान एक एक ही समय में उत्पन्न होना नष्ट होना फिर दूसरा उत्पन्न होना एक ही साथ है। यथा अन्य तत्काल एवं द्वितीय आदि, जैसे पूर्व विज्ञान काल में उत्तर विज्ञान हो जाना है, उसका ज्ञान नहीं होता उत्तर विज्ञान का, क्षणिक है वो, ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक इसी प्रकार यहाँ बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान, आत्मज्योति का ज्ञान नहीं होता, अनुमान से भी नहीं होता, प्रत्यक्ष भी नहीं होता। एक दृष्टांत देकर कहा, यथा अन्य तत्काल एवं द्वितीयाधि, अन्य बुद्धि जो होती है उसी काल में, जिस काल में पूर्व विज्ञान है उसी काल में उत्तर विज्ञान होगा, उसका ज्ञान नहीं होता। ठीक है, एक नंबर टिप्पणी में कहा यथा एकस्मिन संतान है, धारा एक ही है, संतान है, उनका प्रवाह चल रहा है, इदम इदम इदम इदम करके बाह्य विश्व में जा रहा है। यथा एकस्मिन संतान है पूर्व ज्ञान अतिरेकेण, पूर्व ज्ञान से अतिरिक्त रूप से ज्ञानांतरम अन्य ज्ञान तत्तुल्य कालम, जिस काल में पूर्व विज्ञान है उस काल में उत्तर विज्ञान हो नहीं सकता, न प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष नहीं होता विज्ञान, उत्तर विज्ञान, तथा आत्मा भी उसी प्रकार आत्मा भी धीप व्यतिरिक्त तो न प्रत्यक्ष अतिरिक्त, बुद्धि से अतिरिक्त से आत्मा का प्रत्यक्ष होता ही नहीं, वे प्रमाण नहीं तो आत्मा है करके कैसे मानेंगे, और द्वैत प्रमाण है, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता आत्मा और प्रत्यक्ष भी सिद्ध नहीं होता बुद्धि से अतिरिक्त रूप से, इसलिए आत्मा नहीं है ये उनका कहना है। आगे कहते हैं यत्तु अवभाष्य अवभाषक और अन्यत्वेपी विवेक अनुपलम्बात सादृश्यमिति घटादि आलोक हो, सिद्धांति ने जो दृष्टांत दिया था प्रकाश्य बुद्धि है प्रकाशक आत्मा है, फिर भी तादात्म्य होने के कारण आत्मा का यह जानकारी नहीं हो पा रही है, जागृत आदि अवस्था में जानकारी नहीं हो रही है प्रकाश्य और प्रकाश में, अभाष्य अभाषक में, कि जैसे भिन्न होने पर भी अभिन्न बुद्धि हो रही है आत्मा और बुद्धि में, यही कहा था कैसे, जैसे घट में सूर्य का आलोक पड़ जाता है, सूर्य का प्रकाश घट में पड़ा और प्रकाश जिस जैसा घट होगा उसी प्रकार आकार में आ जाता है, उसी दिखता है, घट से अतिरिक्त प्रकाश का ज्ञान नहीं होता, यद्यपि प्रकाश भिन्न है घट भिन्न है, फिर भी तादाद में होने पर जब विश्लेष होता है अलग होता है तो माने ज्ञान हो जाता है, और एक जगह जो न हो जाते तो ज्ञान नहीं होता। ठीक इसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का भी ऐसा ही है, जब पृथक अवस्था में जाने पर ज्ञान होता है, जब तादात्म्य अवस्था में ज्ञान नहीं होता, भिन्न होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, क्या तादात्म्य के कारण, सिद्धांत ने कहा था यही बोला पूर्व, ये बौद्ध ने कहा यत्तु, सिद्धांत ने जो कहा था अवभाष्य अवभाषक, आत्मा अवभाषक है प्रकाशक है और बुद्धि प्रकाश्य है अवभाष्य है दोनों का, अन्यत्व भी प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश्य अन्य होने पर भी भिन्न है, भिन्न होने पर भी विवेक अनुबल बता पृथक करके ज्ञान न होना, निश्चित पृथक रूपेण अभाव होने से, ज्ञान का अभाव होने से सादृश्यम, तो पृथक ज्ञान न होने से सादृश्य आ गया दोनों का, प्रकाशक और प्रकाशक का, जैसे घटादि आलोक हो, जैसे घटादि वस्तु और आलोक, आलोक स्वच्छ पदार्थ है तो जिसमें से पहुँचता है वैसे उसी रूप में दिखता है, भिन्न रूप में नहीं दिखता, नील को प्रकाश करकर नील रूप में आलोक दिखेगा, रक्त को प्रकाश करें रक्त रूप में दिखता है आलोक, वही वैसे दिखता है, भिन्न होने पर भी अभिन्न भास रहा है, मान आलोक का ज्ञान अतिरिक्त रूप से ज्ञान नहीं होता। ठीक इसी प्रकार आत्मा प्रकाशक है और बुद्धि प्रकाश्य है, फिर भी तादात अज्ञान के कारण तादात में हो रखा है, पृथक होने के कारण स्थिति में भिन्न ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ये यद्यपि भिन्न है ये सिद्धांत ने कहा था, इसी को अनुवाद किया बौद्ध ने। टिप्पणियाँ हैं एक से लेकर के ना, एक तो हो गया था, दो भी मिथो भिन्नत्व भी परस्पर प्रकाश और प्रकाश से दोनों भिन्न होने पर, अभाषक और अभाष्य परस्पर भेद होने पर भी यही कहा। तीन में कहते हैं भिन्नत्व अपरिज्ञानाद, भिन्न रूप से ज्ञान न होने के कारण से ऐक्य भ्रांति है, तो ये ऐक्य होने की भ्रांति का कारण यही है, भिन्न ज्ञान नहीं है, ये तो कहा। चार में कहा तादात्म्यम, दोनों का तादात्म्य भास रहा है, भिन्न ज्ञान न होने के कारण से भिन्न होने पर भी भिन्न ज्ञान नहीं है, इसलिए तादात्म्य हो रखा है। जैसे दृष्टांत क्या है घट आदि आलोक में कहा, जैसे घट आदि में आलोक पड़ता है तो घट रूप में दिखेगा, अतिरिक्त रूप आलोक नहीं दिखाई पड़ता, यद्यपि आलोक भिन्न है, सूर्य का प्रकाश भिन्न है, प्रकाश से घट है, घट को घेरता है तो घट रूप में दिख रहा, अतिरिक्त आलोक का रूप दिखता नहीं है, ये कहा था। पाँच में कहा इति इति सादृश्यम इति है ना, इति माने अनुमानम इति शेष, इस प्रकार सिद्धांति ने अनुमान दिया था, पृथक होने पर भी अपृथक वास्ता है, माने पृथक नग होने के कारण से ये अनुमान दिया था, इसमें दृष्टांत दिया था घट और आलोक का। तत्र बौद्ध कहते उस विषय में हम कहते हैं तत्र भवतु अन्यत्वेन आलोक से उपलब्धात् घट आदि संशिष्ट जो सादृश्यम भिन्न न पाँच नौ अच्छा अनुमान ऐसा तद यथा अनुमान ऐसा है बुद्धियात्मान मिथो भिन्नऊ सिद्धांति का अनुमान है क्या था बुद्धि और आत्मा परस्पर भिन्न है एक नहीं है भिन्न है भाष्य भाषकत्व आदि, एक प्रकाश्य है और प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक है, बुद्धि प्रकाश्य है, बुद्धि को देखा जाता है आत्मा के द्वारा, बुद्धि काम करती नहीं करती जाना जाता है, वो प्रकाश्य है और आत्मा प्रकाशक है, भाष्य भाषकत्व आदि हेतु दिया। बुद्धियात्मारो पक्ष है, मिथो भिन्नो, परस्पर भेद भिन्न है, ये एक नहीं है, भाष्य भाषकत्व घटालोका लोको विभाग, घट और आलोक के समान, वहाँ एक भाष्य है एक भाषक है, आलोक प्रकाशक है, घट प्रकाश्य है, परस्पर भिन्न है दोनों, ठीक इसी प्रकार बुद्धि और आत्मा भी भिन्न है, ये सिद्धांत ने कहा था। तो यही अनुमान का तत्र करके बौद्ध बोलता है उस विषय में, भवतु वहाँ हो, घट और आलोक जो दृष्टांत दिया वहाँ भेद हो, क्यों, घट के अतिरिक्त घट न होने पर भी आलोक का ज्ञान होता है, वहाँ घट न होने पर भी आलोक का ज्ञान होता है, यही है। तत्र तत्र माने दृष्टांत जो आपने दिया, उस अनुमान दिया था उसमें, भवतु अन्यत्वेन आलोक से उपलब्ध, भिन्न रूप से आलोक का उपलब्धि होती है, आलोक की उपलब्धि भिन्न रूप से होती है, घट से अतिरिक्त रूप से हो जाती है, जब घट नहीं है वहां भी तो आलोक दिखता है ना, वहां हो, किंतु आलोक कैसे उपलब्ध, घटादे सदृशो सादृश, घट के साथ में जब तादात्म्य होता है तो साथ वहां पर तादात्म्य आ जाता है, जब मिलने पर संश्लिष्ट होने पर आलोक घट के साथ एक होता है उस काल में तादात्म्य हो जाता है, और घट नहीं है उस काल में केवल आलोक दिखाई पड़ता है, तो भिन्न है वो, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। तत्र भवतु अन्यत्वेन आलोकस्य उपलम्बात, घट से अतिरिक्त रूप से आलोक की उपलब्धि होती है वहाँ होने से, घटादे उपलम्बात घटादे, घटादि की उपलब्धि होने से, संश्लिष्ट है वो सादृश्यम, जब ये दोनों मिल जाते हैं उस काल में सादृश्य होता है, तादात्म्य हो जाता है, क्या हो जाता है, घट और आलोक एक साथ हो गए, तादात्म्य हो गया, और भिन्न योरे है, भिन्न है वो, घट न होने पर भी आलोक होता है, भिन्न है, वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ता है, इसलिए दृष्टांत जो आपने दिया ठीक है, किंतु सिद्धांत नहीं करता, बुद्धि और आत्मा दो नहीं, बुद्धि का प्रकाश का आत्मा है ही नहीं, बुद्धि ही है, बुद्धि से अतिरिक्त वो है ही नहीं, यही कहना उनका, न तो तथा यह यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, बुद्धि और आत्मा को लेकर के ऐसा नहीं कह सकते, घटादेर विधि हो अपभाषकम, जैसे घटादि का प्रकाशक सूर्य अतिरिक्त है, आलोक अतिरिक्त है, उस प्रकार धियो अपभाषकम ज्योति, बुद्धि का प्रकाशक ज्योति यहाँ कोई है ही नहीं, धियो अपभाषकम ज्योतिर ज्योतिरंतरम, उसके भीतर में जो ज्योति हो, जो कि प्रकाशक हो, बुद्धि का प्रकाशक, प्रत्यक्षेण बा अनुमान बा उपलब्धाव है, न उपलब्धावय है, प्रत्य न पूर्व में है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम प्राप्त नहीं करते, उपलब्ध नहीं करते, और अनुमान से भी नहीं करते, दो ही तो प्रमाण है, बौद्धों के यहाँ दो ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते, उपमान को नहीं मानते, शब्द को नहीं मानते, अर्थापत्ति नहीं, अनुपलब्धि नहीं, कोई नहीं, दो ही प्रमाण है, तो दोनों प्रमाण से ज्ञात नहीं होता, वहाँ की बुद्धि से अतिरिक्त तो कोई आत्मज्योति है करके, और दृष्टांत जो दिया आपने वहाँ तो ठीक है, घट से अतिरिक्त आदित्य ज्योति है, उनका तो ये स्थिति होती है जहाँ पर संश्लिष्ट हो जाते हैं दोनों, एक जगह हो जाते हैं तादाद में दिखता है, और पृथक होते हैं तो दोनों का रूप स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, वहाँ ठीक है, किंतु यहाँ आपने जो घटाना चाहते हैं दृष्टांत दे करके जहाँ आत्मा और बुद्धि में, वो आत्मा है ही नहीं, यही उनका कहना है। तत्र छह की टिप्पणी है ना, उक्त अनुमान अवय दृष्टांत, आपने अनुमान जो दिया था ना, अनुमान के जो अवयव था माने बुद्धि आत्मान भिन्नौ मिथो भाष्य भाषकत्वात्, मिथो भिन्नौ भाष्य भाषकत्वात् घट आलोक, ये जो अनुमान था उसमें दृष्टांत तो ठीक है आपका, घट और आलोक तो भिन्न होते हुए अभिन्न भाष रहे हैं वहाँ, किंतु एक न होने पर भी दूसरा भाषता है वहाँ, तो वो तो भिन्न है वहाँ, वो दृष्टांत हो, किंतु जो पक्ष में घटाना है वो घटता नहीं है, आत्मा और बुद्धि भिन्न तो घटता नहीं, यही कहना चाहता है। सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अन्यत्व ने आलोक से उपलब्ध कहा, वहाँ बुद्धि माने आलोक घट से अतिरिक्त रूप से आलोक पाया जाता है, ये सात में बोला है, प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्ष है वो आलोक, अतिरिक्त रूप से पाया जाता है बुद्धि के क्या घट के अपेक्षा, वहाँ ठीक है वो। घट आदे है आठ की टिप्पणी में कहा, पंचमी आयम घट आदि से पृथक रूप से उपलब्धि होती है, किसकी, आलोक की, वहाँ ठीक है दृष्टांत ठीक है, समष्टि है वो सादृश्यम, जब एक जगह हो जाते हैं तो तादाद में हो जाता है, अभेद जैसे दिखता है, और अलग होते हैं तो भेद दिखता है, वहाँ ठीक है, ये कहा। संशिष्ट सादृश्य मैंने तादात्म्य बोल दिया नौवी टिप्पणी में एक तथा न तो तथा ही है यह आत्मा और बुद्धि में कह नहीं सकते ऐसा जैसे घट और आलोक में कहा वैसा यह दस की टिप्पणी में कहते हैं दाष्टांत के दृष्ट सिद्धांत क्या है बुद्धि और आत्मा का विषय यहाँ है वहाँ अपने कहा आत्मा भिन्न है कहना चाहते हैं भिन्न नहीं है ही नहीं आत्मा उनका कहना है बुद्धि से अतिरिक्त है ही नहीं विज्ञान बोलते हैं वो बुद्धि को विज्ञान शब्द से कहा उन्होंने यही है घटाधेरी बधियो उपासक जैसे घटादि का प्रकाशक कोई सूर्य आदि होते हैं उस प्रकार बुद्धि का प्रकाशक कोई आत्मा है ही नहीं ज्योतिरंतरम प्रत्यक्षण व अनुमान व न उपलभाव है हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्राप्त नहीं करते उपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं और अनुमान प्रमाण से भी नहीं इसलिए आत्मज्योति है ही नहीं क्योंकि कोई वस्तु की सिद्धि प्रमाण से सिद्धि होना है केवल बोलने मात्र से नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि भवती प्रमाण से ही होगा वस्तु की सिद्धि केवल प्रतिज्ञा कर देने से नहीं होता वस्तु की सिद्धि नहीं होती लक्षण प्रमाण आप वस्तु की सिद्धि या लक्षण देना पड़ेगा प्रमाण देना पड़ेगा केवल प्रतिज्ञा करने मात्र से बस बंध्या पुत्रो अस्ति क्या सिद्ध हो जाएगा प्रतिज्ञा कर दी किसी ने बंध्या का पुत्र है हो जाएगा नहीं होता उसके लिए लक्षण और प्रमाण होना चाहिए प्रमाण है मिलता ही नहीं दो ही प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण बुद्धि से अतिरिक्त कोई आत्मा है प्रमाण नहीं मिलता यही उन्होंने कहा धीरे वही हाँ बुद्धि ही केवल बुद्धि है ना वो विज्ञान उनके यहाँ विज्ञान कहते हैं धीरे वही चित्त स्वरूपा चेतन स्वरूपा वही है चेतन वही है बुद्धि चेतन है चित्त स्वरूपा अवभाषकत्वेन स्वाकारा विषयाकारा च प्रकाशक होने से बुद्धि प्रकाश करती है अपने आकार भी बना लेती है और विषयाकार भी हो जाए दोनों माने अपने को भी प्रकाश करती है विषय को भी प्रकाश करती है बुद्धि करती है बुद्धि का प्रकाशक आत्मा नहीं है वो चेतन स्वयं बुद्धि है उनका कहना यही है धीरे वही चित्त स्वरूप वो चित्त स्वरूप है चेतन स्वरूप है बुद्धि और अवभाषकत्व है ना प्रकाशक होने से क्यों चित्त स्वरूप है वो प्रकाशक है किसके दो आकार बनाती है वो स्वाकार और विषयाकार बाह्य विषय भी उसी का और दोनों को प्रकाश करती है अपने को प्रकाश करेगी बाह्य विषय को प्रकाश करती है वो चित्त स्वरूप है उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं आत्मज्योति नहीं है ये कहा 11, 12, 13 की टिप्पणी 14 भी है 11 में कहते हैं चित्त स्वरूप धीरे अपभाषकत्व ने स्वाकार स्वीकारा ने स्वाकारा इति अन्वय वो स्वाकार में ले जाकर अन्वय करना कहते हैं धीरे व चित्त स्वरूप स्वाकारा वहाँ ले जाना चित्त स्वरूप माने धीरे व अपभाषकत्व ने बुद्धि जो है ना चित्त यह है अपभाषकत्व ने स्वाकार चित्त अपना आकार और विषयाकार दोनों बुद्धि हो जाती है अतिरिक्त आत्मा नहीं पार्विका चिदात्मकम यत स्वस्य रूपम बुद्धि का स्वरूप चिदात्मक है कैसे रूप है जड़ात्मक नहीं है चिदात्मक है चित्त स्वरूप है वो चिदात्मकम यत स्वस्य रूपम तदभाषकत्व ना क्यों वो प्रकाशक होने से बुद्धि प्रकाश करती है किसके अपने आकार और विषयाकार दोनों को प्रकाश करती है ठीक है 13 का ग्राहकाकार बोलते हैं आगे स्वाकार माने ग्राहकाकार ग्राहक है वो बुद्धि किसके विषयों के ग्रहण करती है जानती है यही है ग्राहकाकार 14 का अवभाष्यत्व विषयाकार वही बुद्धि प्रकाश है और प्रकाश्य है अवभाष्य होने के कारण क्या होगा अवभाष्य रूप से विषयाकार है और ग्राहक रूप से स्वाकार है ग्रहण करती है स्वाकार और अवभाष प्रकाश्य विषय को प्रकाश करने से अवभाष्यकार अवभाष्याकार भी होता है विषयाकार अवभाष्य माने विषयाकार माने ग्राह्य ग्राहका ग्राह्याकार आचा विषयाकार और ग्राह्याकार दोनों प्रथते ये बुद्धि में ही होता है दोनों क्रिया दो बुद्धि में ही है होती है ग्राहकाकार और ग्राह्याकार दोनों बुद्धि में अतिरिक्त तो कोई बुद्धि का ग्राहक आत्मा नहीं है बुद्धि दो रूप धारण करती है ग्राहक का आकार और ग्राह्य का आकार माने विषय और विषय दोनों बुद्धि बनती है एक इदम च अनुमेय बाह्यार्थवादी अभिप्रायण ये जो क्या है ये अनुमान से सिद्ध करने वाले बाह्यार्थवादी हैं विषय है करके अनुमेय विषय को सिद्ध कर दिया विषयाकार कर विषयकार का अर्थ बाह्यार्थवादी का है बाह्य विषय भी है कहने वाले दो हैं उनमें सौत्रांतिक और वैभाषिक एक अनुमान से सिद्ध होता है कहते हैं और एक प्रत्यक्ष होता बोलते हैं किंतु क्षणिक है थाई वस्तु कोई भी नहीं है बुद्धि भी क्षणिक विषय भी क्षणिक ये विषय का अस्तित्व मानने वाले हैं और दो ने विषय का अस्तित्व का अपलाप कर दिया, विज्ञानवादी बौद्ध शून्यवादी, विषय है ही नहीं, केवल कल्पना है, विवर्त है, एक विज्ञान में कल्पना मानते हैं और एक शून्य में कल्पना मानते हैं, किंतु ये दोनों ने विषय को सत्ता स्वीकार किया है विषय की, किंतु क्षणिक माना हुआ है, यही है बाह्यार्थवाद के आधार पर ये कह दिया कहते हैं। ये कह रहे तस्मात् न अनुमानतो नापि प्रत्यक्षतो धियो अभिभाषक ज्योतिषक्यते प्रतिपादयितुं व्यतिरिक्तम्। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कहते हैं, तस्मात् न अनुमानतः, न अनुमान से, ना भी प्रत्यक्षता, न प्रत्यक्ष प्रमाण से, न अनुमान प्रमाण से धियो अभिभाषक ज्योति प्रतिपादयितुं न शक्यते, का बुद्धि का प्रकाशक ज्योति की सिद्धि नहीं की जा सकती है, व्यतिरिक्त ज्योति नहीं है, बुद्धि से अतिरिक्त कोई आत्मज्योति सिद्ध नहीं होता, प्रमाण से सिद्ध होना, प्रमाण से आत्मज्योति की सत्ता मिलती नहीं है, एक तस्मात् पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा बुद्धिरेव द्विधा भानात्, बुद्धि दो प्रकार से भाषित हो रही, किस रूप से, अपने आकार से और विषयाकार से, अतिरिक्त बुद्धिरेव द्विधा भानात्, दो प्रकार से भान होने से कहा। सोलह में कहा तत्र प्रत्यक्ष अनुमान और मध्य, प्रत्यक्ष अनुमान और मध्य व्यतिरिक्त तत्साक्षी साधक से प्रत्यक्ष स्वभावे, प्रत्यक्ष से अभावे अनुमान अभाव इति न मंदम कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान और मध्य दो दो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, उनके दो ही प्रमाण है, ये दोनों में धी व्यतिरिक्त तत्साक्षी साधक से प्रत्यक्ष से अभाव है, धी बुद्धि से अतिरिक्त उसके साक्षी के सिद्ध करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव होने पर, अनुमान अभाव है तो अनुमान भी नहीं है प्रत्यक्ष भी न होने पर, इसलिए आत्मज्योति अतिरिक्त है ही नहीं, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मज्योति नहीं है, ये कहा। अच्छा ठीक है, देखें प्रमाणाद अतिरिक्त आत्म उपलब्धि इतिहास है, सिद्धांत की ओर से कहा भाई प्रमाण है, अतिरिक्त आत्मा की उपलब्धि पे प्रमाण है, प्रमाणात अतिरिक्त आत्म उपलब्धि इतिहास है, कोई सिद्धांत के उद्देश्य ऐसा बोले तो प्रत्यक्ष अनुमान यदि प्रमाण द्वय विद्य में मन, क्यों उनके यहाँ दो ही प्रमाण है, ये दोनों से तो आत्मज्योति की सिद्धि होती नहीं है, यही कहते हैं वो। प्रत्यक्षम अनुमानम च इति प्रमाण द्वय विद्यम, द्वैविध्य नियम अभिप्रेत्य, उनका नियम क्या है, दो ही प्रमाण है प्रत्यक्ष और अनुमान, इसको स्वीकार करके ताभ्याम अतिरिक्त आत्मा अनुभाव, ये दोनों प्रमाणों से प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण ताभ्याम, इन दोनों से अतिरिक्त आत्मा अनुपलम्बात, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा की उपलब्धि न होने से, दो ही प्रमाण है उनके यहाँ, सिद्धांत क्या तो और प्रमाण है, अनुमान के विषय आत्मा नहीं है, प्रत्यक्ष विषय भी नहीं, किंतु श्रुति का प्रमाण है, श्रुति शब्द प्रमाण है, सभी शब्द का प्रमाण है, श्रुति शब्द का प्रमाण है आत्मा, यही है। ताभ्याम अतिरिक्तम आत्मानुलंबात न असौ अस्ति, वह आत्मा नहीं है, इत्या बहुत ही बोलता है कि दो ही प्रमाण है, दोनों प्रमाण से आत्मा की उपलब्धि होती है, बुद्धि से अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं, इसलिए आत्मा नहीं है कहा। धी व्यतिरेकेण ही कहा, धी व्यतिरेकेण न प्रत्यक्षण न अनुमान वा अनुमान वा अनुपलम्भा, बुद्धि से अतिरिक्त उसे दोनों प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, और तीसरा प्रमाण है ही नहीं, क्यों वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होना है, प्रमाण है ही नहीं। तत्र दृष्टांत वाह, उसमें दृष्टांत कहते हैं, तत्र सोलह की टिप्पणी में कहा प्रत्यक्ष अनुमान और मध्य धी व्यतिरिक्त तत्साक्षी साधक से प्रत्यक्ष स्वभाव अनुमान है, इतना मतलब क्या, प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच में दो हैं प्रमाण, उनमें से धी व्यतिरिक्त तत्साक्षी साधक से प्रत्यक्ष स्वभाव अनुमान अभाव है, दोनों नहीं है, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा की सिद्ध करने वाला ना प्रत्यक्ष प्रमाण है ना अनुमान प्रमाण है, दोनों न होने से आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, ये बुद्ध बौद्ध ने कहा। ठीक है, वो कहते हैं ये तत्र दृष्टांत यथा करके भाषण में कहा, यथा अन्य तत्काल दीप्ति आदि, जैसे एक धारा चल रहा है, विज्ञान की धारा चल रहा है, प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, प्रतिक्षण नष्ट भी हो रहा है, किंतु धारा चल रहा है, उसमें उसी काल में दूसरे विज्ञान की ज्ञान नहीं होता, जिस काल में पूर्व विज्ञान हो रहा है उस काल में उत्तर विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार है, ये दोनों प्रमाण से नहीं मिला, प्रमाण जन्य नहीं वो द्वितीय काल वाला ज्ञान हाई करके, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मैं कहा घटादिर आलोकस्य इति उभयोर मिथ संसृष्टयोर विवेकेन अनुपलम्बवत्, अवभाष्य अवभाषक और बुद्धि आत्मन और भेदे भी पृथक अनुपलम्भात ऐक्यम अवभाषते वस्तु तस्तु तयोर अन्यत्व में तो शंका अनुपदते सिद्धांत की ओर से शंका उठाते हैं। माने सिद्धांत एक दिशा ने कहा कि घटादि आलोक आलोक घटादि में और आलोक दोनों भिन्न होने पर भी घट अलग है प्रकाश अलग है आलोक यदि उभयोर विथ ये दोनों के दोनों संश्रिष्ट एक साथ जब हो जाते हैं घट में आलोक का प्रकाश एक साथ होता है घट और आलोक विवेकन अनुपात वहाँ पृथक करके ज्ञान नहीं हो पाता ये घट है ये आलोक है अलग अलग ज्ञान नहीं होता वहाँ अनुपलम्बात अनुपलम्बत जैसे अनुपलम्ब होता है इसी प्रकार भाष्य अवभाषक बुद्धि भाष्य है और आत्मा अवभाषक है ये दोनों का बुद्धि आत्मा और बुद्धि और आत्मा भाष्य और भाषक दोनों का भेदे भी भेद होने पर भी जैसे आलोक और घट का भेद होने पर भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है एक साथ होने के कारण ठीक इस प्रकार भेदे भी पृथक अनुपलम्बात बुद्धि और आत्मा में पृथक ज्ञान नहीं होने से ऐक्यम अभाषते ऐक्य वहाँ भाषित हो रहा है एक ही है जैसा लगता है किंतु वस्तुतः तो वास्तव में तयोर अन्यतम है बुद्धि और आत्मा भिन्न है जैसे वहाँ घट और आलोक भिन्न है वास्तव में जब पृथक हो जाते तो अलग हो जाते अन्यत्व विभिन्न शंका मनोवृत्ति माने सिद्धांति का विचार करना है कि जो बुद्धि काम नहीं करती बुद्धि के अभाव अवस्था में आत्मा होता है समाधि अवस्था में जब बुद्धि भी काम नहीं करती हो तो आत्मा है भिन्न है एक साथ होने पर व्यवहार में एक साथ हो रहा है इसलिए ज्ञान नहीं होता पृथक रूप से ये कहना है। ज्योतिरंतरम नास्ति यत्तु कहा भाष्य लगाते यत्तु अवभाष्य अवभाषक और अन्यत्व भी विवेक अनुपलम्बात सादृश्यति घटादि आलोक हो सिद्धांति ने जो कहा था अवभाष्य और अभाषक जो दो हैं बुद्धि और आत्मा दोनों होने पर भी भिन्न होने पर भी विवेक अनुपल पृथक करके ज्ञान न होने के कारण सादृश्यम तादात्म हो रखा है घटादि आलोक जैसे घट और आलोक में वैसे यहाँ भी ऐसे हो रखा है ऐसा कहा था उसमें पूर्व पक्षी बोलेगा वैषम्य प्रदर्शन है ना उत्तर वहा विषमता है घट और आलोक में प्रत्यक्ष का विषय है वो और आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है अनुमान का विषय नहीं है घट और जो आलोक होता है वो प्रमाण का विषय है पृथक रूप से ज्ञात होता है उसका प्रत्यक्ष होता है ये वैषम्य दिखाते हैं माने दृष्टांत में और सिद्धांत में विषमता है दृष्टांत यह घट और आलोक का और सिद्धांत बुद्धि और आत्मा में घटाना चाहते हैं वो प्रत्यक्ष का विषय दृष्टांत है ये प्रत्यक्ष विषय नहीं है यही कहना बहुत तत्र कहा तत्र भवतु दृष्टांत में हो घट और आलोक में हो ये काम अन्योत्वेन आलोक से उपलम्बात घटादे घट से अतिरिक्त रूप से आलोक को उपलब्धि होती है वहाँ समस्त जो साधन जो एक जगह हो जाते हैं तो तादाद में हो जाता है और भिन्न होते हैं तो अलग ज्ञान होता है पृथक ज्ञान होता है भिन्न भिन्न वस्तु का ही मिलने पर तादाद में हुआ है वहाँ न तो तथा यह बुद्धि और आत्मा में ऐसा नहीं है घटादि जैसे घटादि में है घट और आलोक में पृथकता है नहीं धियोगवासकम ज्योतिरंतरम प्रत्यक्ष अनुमान बुलाव है मान घट घटादि के समान आलोक से अतिरिक्त घट घट से अतिरिक्त आलोक जैसे पाया जाता है वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से इस प्रकार यहाँ बुद्धि का प्रकाशक अन्य ज्योति कोई है ऐसा प्रत्यक्ष अनुमान नौ बुलभाव है हम प्राप्त नहीं करते इसलिए आत्मज्योति है ही नहीं यही उनका कहना ठीक है। तत्र दृष्टांत सप्तमर्थ है दृष्टांत सप्तमर्थ तत्र शब्द का अर्थ सप्तमी है वो दृष्टांत है तत्र माने दृष्टांत उसमें दृष्टांत में कहा घटादेर अन्यत्वेन संबंध घटादि से अन्यत्वे नहीं वहाँ ले जाके घटादे का कहाँ ले जाना अन्यत्वे ना वहाँ ले जाके ये करना कहते हैं संबंध बनाना कहते हैं। अच्छा ज्योतिरंतरम नास्ती चेत कुतो ग्राह्य ग्राहक संपत्ति सिद्धांतिक ओर से शंका उठाए यदि बुद्धि से अतिरिक्त ज्योति नहीं है यदि नहीं है तो फिर ग्राह्य ग्राहक का ज्ञान कैसे होगा बुद्धि को कौन जानेगा यदि भिन्न कोई नहीं हो तो ग्राह्य ग्राहक का समृद्धि मान ज्ञान कैसे होगा यह शंका है। सत्र की टिप्पणी में कहा बुद्धियात्मनोर भाष्य भाषक और ज्ञानम बुद्धि और आत्मा एक प्रकाश एक प्रकाशक प्रकाश रूप से ज्ञान कैसे होगा यदि भिन्न नहीं हो तो बुद्धि बुद्धि का ज्ञाता कैसे बनेगा यदि भिन्न न हो तो ये शंका है सिद्धांतिक ओर से तो बौद्ध कहते हैं बुद्धि रे वही चित्त स्वरूप अरे बुद्धि तो चेतन है चेतन स्वरूप बुद्धि ही है धीरे वही चित्त स्वरूप अवभाषकत्व है ना चित्त स्वरूप, तो अवभाषक रूप से प्रकाश रूप से चेतन स्वरूप है, बुद्धि ही है, स्वाकार अपना आकार वही का, उसका आकार यही है, चित्त स्वरूप है, चित्त स्वरूप स्वाकार। और विषयाकाराच अवभाष्य रूप से विषयाकार है क्या है, अवभाषक रूप से चित्त स्वरूप स्वाकार है और अभाष्य रूप से विषयाकार है, बुद्धि है दोनों, दो आकार बनाती बुद्धि है एक। ठीक है, कहते हैं बाह्यार्थवादी नौ सौत्रांतिक वैभाषिक और अभिप्राय थे, बाह्यार्थवादी जो थे सौत्रांतिक और वैभाषिक बौद्धों में, तो उनके अभिप्राय के उपसंहार करते हैं, तस्मात् न अनुमान तो ना भी प्रत्यक्ष दो धियो अवभाषक ज्योति शक्यते प्रतिपादित हो, न अनुमान प्रमाण से न प्रत्यक्ष प्रमाण से, माने बुद्धि आदि का प्रकाशक ज्योति प्रमाण से प्रतिपादन करना संभव नहीं, व्यतिरिक्त ज्योति सिद्ध करना संभव नहीं है, ये उनका अभिप्राय है। ठीक है, इदानीम विज्ञानवादी बाह्यार्थवादीभ्याम अभ्युपगतम दृष्टान्त अनुवादित, इस समय विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार है, माने छः आस्तिक दर्शन छः नास्तिक दर्शन, द्वादश दर्शन की चर्चा है शास्त्रों में। आस्तिक दर्शन में वैशेषिक है, नैयायिक है, मीमांसा है, योग है, सांख्य है और वेदांत है, ये आस्तिक दर्शन में छः है, माने जो ईश्वर को मानते हो परलोक को मानते हो आस्तिक कहते हैं, और नास्तिक दर्शन में भी छः है, बौद्ध का ही चार मत हो जाता है, माध्यमिक और योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक भिन्न है, एक शून्य शून्य में कल्पित मान रहे और दूसरा कहते हैं विज्ञान है मानने वाले हैं, और तीसरे हैं बाह्य विषय भी है तो है किंतु अनुमान से सिद्ध होता है बोलता है सौत्रांतिक, और वैभाषिक कहता है प्रत्यक्ष होता है बाह्य विषय है ऐसा मानने वाले हैं, तो ये चार नास्तिक मत भी यही आ जाते हैं, और पाँचवा जैन और छठे हैं चारवाक, ये नास्तिक दर्शन है, वो ईश्वर को नहीं मानते परलोक आदि नहीं मानते, ये नास्तिक वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक होते हैं, नास्तिक हो वेद निंदक, जो वेद का निंदा करता हो वो नास्तिक है, अस्ति नास्ति दिष्टमति ऐसा सूत्र है व्याकरण में, आस्तिक होता है वहाँ अस्थि शब्द से ठक ठाए प्रत्यय करके आस्तिक बनाते हैं, और नास्तिक से नास्तिक होता है, अस्तिक आने वाले को आस्तिक कहते हैं और नास्तिक आने वाले को नास्तिक कहते हैं। तो अब इदानीम विज्ञानवादी बाह्यार्थवादी व्याम अभ्युपगतम दृष्टान्त अनुवादित का, इस समय में अब विज्ञानवादी बौद्ध जो है बाह्यार्थवादी व्याम अभ्युपगतम, बाह्यार्थवादी ने स्वीकार किया था, क्या किया था, दृष्टान्त को स्वीकार किया था, किसको, घट और आदित्य के जो पृथक होने पर भी अभिन्न दिखता है, एक जगह होने पर भिन्न होने पर पृथक दिखता है, ये स्वीकार किया था बाह्यार्थवादी ने, मानी सौत्रांतिक वैभाषिक ने, उसका अनुवाद वो दृष्टांत को अनुवाद कर, तो दृष्टांत जो स्वीकार किया था बाह्यार्थवादी ने, आत्मा में तो पृथकता है ही नहीं किंतु सूर्य माने प्रकाश और घट में है, आलोक और घट में है करके स्वीकार किया, उसी को अनुवाद करता है कौन, विज्ञानवादी अनुवाद करता है, विज्ञानवादी, विज्ञानवाद में तो बाह्य पदार्थ है ही नहीं, आदित्य है ना घट है कोई है ही नहीं, उसका अनुवाद करता है, कहा अठारह की पुण्य कहा सिद्धांति ना उत्तम, सिद्धांत ने कहा था ना दृष्टांत जो दिया था, क्या आलोक और घट का दृष्टांत दिया था, आत्मा और बुद्धि भिन्न होते हुए अभिन्न भास रहे तादात्म्य के कारण, इसमें दृष्टांत दिया था आलोक और घट का, सिद्धांत ने दृष्टांत उसका अनुवाद करता है, कहा यद्यपि, कहा विज्ञानवादी बोलता है यद्यपि दृष्टांत रूपम अभीतम, दृष्टांत रूप से कहा गया था अवभाष्य अवभाषक और भिन्न अवभाष्य और अभाषक जो पदार्थ हैं प्रकाश्य और प्रकाशक पदार्थ भिन्न में ही भिन्न हो में ही घटादि आलोकयो घटादि वस्तु और आलोक इनमें संयुक्तयो सादृश्यम एक साथ होने पर तादात्म्य हो जाता है ऐसा कहा था, पृथक होने पर अलग अलग पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है और संयुक्त होने पर तादात्म्य भासता है, सादृश्य में तादात्म्य तादात्म्य भासता है कहा था, तत्र अभ्युपगतम अभ्युपगम मात्रम अस्माभिः, हमने केवल ऊपर ऊपर से मान लिया उस बात को, वास्तव में हम मानते ही नहीं, वहाँ घटादि और आलोक भी कल्पना है क्या है, वो कल्पना मात्र है ही नहीं, वो भी वो तो विज्ञान एक को मानने वाला बाकी सब विवर्त मानने वाला है, अभ्युपगत मात्र ऊपर ऊपर से मानते हैं हम अस्माभिः, हम तो यही मानते हैं विज्ञानवादी कह रहे हैं उक्तम अस्माभिः उक्तम, न तो तत्र घटादि अभाष्य भाषक हो भिन्न हो, वो घटादि पदार्थ और अभाष्य पदार्थ और आदित्यादि आलोक पदार्थ भिन्न है ही नहीं, दोनों कल्पना है, विज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं। जब वस्तु नहीं तो क्या भिन्न होगा, भिन्न है ही नहीं दोनों वास्तव में, यही उनका कहना है। एक और दो की टिप्पणी का सादृश्य माने तादात्म्य, संयुक्त में सादृश्य कहा उसने, हमने केवल स्वीकार मान ली के ऊपर ऊपर से भाना ही कहा। आदिना आलोक ग्रह दो में कहा, घटादि अवभाष्य अभाषक में घटादि में आदि शब्द से आलोक लगन, घट और आदित्य, घटादि पुष्टो और आदित्य अवभाष अभाष आलोक, ये दोनों भिन्न है करके जो माना है, वास्तव वास्तव में हम नहीं मानते उनको। परमार्थ तो वास्तव में तो घटादि रे भाषात्मक सालोक, घटादि ही प्रकाश स्वरूप वही है, आलोक अतिरिक्त ही नहीं, आलोक सहित घटादि ही अभाषक होता है, घट घट अपने आप ही है वो। परमार्थ तो घटादि रे भाषकात्मक, घटादि अभाषक स्वरूप है सालोक, आलोक के सहित है वो, आलोक अतिरिक्त नहीं है वहाँ घटादि में, आलोक सहित वही है वो, वास्तव में तो यही है, ये विज्ञानवादी का कहना। तीन नंबर टिप्पणी में कहा सालोक यदि ननु आलोक संसृष्ट भी घट से, आलोक विशिष्ट जो घट है उसका घट से कथम अभाषात्मक तो प्रकाशक कैसे होगा, जो आलोक विशिष्ट घट है वो घट में प्रकाशक तो कैसे आएगा, आलोक होगा ना प्रकाशक, कौन होगा तो घट कैसे प्रकाशक होगा, ये शंका है सिद्धांत की ओर से। ननु आलोक संसृष्ट भी घट से, आलोक विशिष्ट जो घट है वह कथम अभाषात्मक कैसे होगा, वो अभास प्रकाश स्वरूप कैसे, इति चेत क्षणो, विज्ञानवादी ने कहा सुनो इस विषय में, यथा सालोको घटो क्षण मात्र में अवतिष्ठते, आलोक सहित घटे एक क्षण ही रहेगा घट, उसी क्षण में नष्ट होना उठ गया, क्षण मात्र एवं अवतिष्ठते उसका ज्ञान नहीं हो पाता। अतः तयोर भेद से दुर्गा, यद्यपि भेद होने पर भी उसको जानना मुश्किल है, इसलिए आलोक विशिष्ट घट यही माना जाता है, नहीं तो आलोक दूसरे क्षण में आएगा तब तक घट मर गया, हो नहीं पाएगा, इसलिए आलोक विशिष्ट घट स्वयं वहाँ प्रकाशित होता है, प्रकाशात्मक होता है, आलोक हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे वस्तु आने के लिए ये क्षण नहीं दूसरा क्षण चाहिए, तब तक ये मर जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए आलोक विशिष्ट घट स्वयं प्रकाशक होता है, हम ये कहते हैं, यही है। तयोर भेद से दुर्गा, उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि दूसरे क्षण में रहेगा नहीं घट आलोक के आते आते, इसलिए एक ही साथ कहते हैं अभेद एवं, अभेदी है आलोक और घट में भेद नहीं है, एक ही है ऐसा हम मानते हैं, ये कहा। अन्यो ही घटादि उत्पत्ति थे, क्यों दूसरे क्षण में तो दूसरा घट उत्पन्न हो जाएगा, पहले वाला क्षण पहला वाला घट नष्ट हो जाएगा, अन्यो अन्यो ही घटादि भिन्न भिन्न घट उत्पन्न होते रहते हैं, सादृश वही घट यदि नष्ट हो गया फिर स्वयं ऐसा ज्ञान कैसे हो, प्रतिज्ञा कैसी होगी पूछा जाए, स्वयं घट ऐसा बोलते हैं ना, ये घड़ा वही है ऐसा बोलते हैं, वही माने उस काल विशेष एक काल विशेष दोनों काल को संबंध करने वाला होना पड़ेगा, प्रतिविज्ञा ज्ञान ऐसा होता है, तत्तेदम दोनों को ग्रहण करने वाला ज्ञान को प्रतिविज्ञा कहते हैं। तो तत्काल विशेष या तत्काल विशेष कोई व्यक्ति होगा तभी होता है, तो स्वयं घट कैसे बोला जाएगा यदि घट क्षणिक है, तो ये सिद्धांत की ओर से पूछा जाए, कहते हैं अन्यो अन्य घटादि उत्पत्ति थे, अन्य प्रतिक्षण अन्य अन्य घट उत्पन्न होता है, वही घट नहीं रहता, फिर ये तो सादृश्य के कारण होता है, क्या होता है प्रतिविज्ञा होती है सादृश्य के कारण, वो घट जैसा ये घट है वो घट नहीं है, सादृश्य के कारण धारा चल रहा है वहाँ, जैसे गंगा जी को बोलते हैं स्वयं जलधारा बोलते हैं, यही जलधारा जो मैंने स्नान किया ना प्रातःकाल वही जलधारा, वो जलधारा नहीं हो नीचे पहुँच गया, वो जलधारा चली गई है, ये नया नया आ रहे हैं आ जाए, स्वयं दीपक कलिका बोला जाता है, जैसे दीपक की जो शिखा है प्रत्यक्षण कट रही है ऊपर से कटती जा रही है, फिर बोला जाता है स्वयं दीपक कलिका, ये दीपक वही है कहते हैं, क्या इतने जल्दी जल्दी बदल गए पता नहीं लगता, सादृश्य ये हो रहा है, धारा चल रही है उसके धारा उसके कारण संतान है ये बोलते हैं, अन्यो अन्य घटाधि उत्पन्न प्रतिक्षण अन्य अन्य घट उत्पन्न होते हैं, वही घट नहीं रहता। चार की टिप्पणी में कहा ननु सालोको घट क्षण मात्र प्रतिष्ठित, यदि आलोक सहित घट एक क्षण मात्र रहता हो तुम्हारे यहाँ ऐसा मान्यता है, तभी कथम थायित्व थी, फिर जो थायित्व बुद्धि कैसे होती, स्वयं घट इत्यादि बुद्धि कैसे होगी, तो थाई नहीं होगा तब तक स्वयं प्रतिज्ञा हो नहीं सकती, कैसे होती, ये शंका उठाई थी, कहा अन्यो अन्यो ही घटादिर उत्पत्ति थे बोल दिया, भिन्न भिन्न घट उत्पन्न होते रहते हैं, इतने जल्दी जल्दी हो रहे हैं पता नहीं लगता, तो प्रतिविज्ञा हो जाती है उनका कहना है। अतः इत्यादि कहा अन्योन्य। अतः थायित्व भी भ्रांति रूपा, जो थायित्व बुद्धि हो रहा है स्वयं घटक, थायित्व बुद्धि जो भ्रांति है वो बातें वो घटना ही, अभी दूसरे घट है प्रतिक्षण बदलता है, तो ये थायित्व बुद्धि जो है भ्रांति है यही है। तथा अच्छा दृष्टांत सात्य विकलता, इसलिए दृष्टांत में आपने कहा था ना सिद्धांत क्या दिया था, सूर्य और आलोक और घट का दृष्टांत दिया, वहाँ एक ही में दोनों हो रहा है, वहाँ भेद है ही नहीं, आलोक अलग है घट अलग है ऐसा नहीं है, हम तो आलोक विशिष्ट घट एक ही मानते हैं, वहाँ साध्य नहीं है, भिन्नत्व नहीं है, वहाँ अभेद है। जो आलोक और घट में जो आपने कहा था, जैसे आलोक और घट भिन्न होने पर भी एक जगह होने के कारण से भिन्न नहीं दिख रहा कहा था, वो एक ही है, वो भेद है ही नहीं, वहाँ दृष्टांत में साध्य नहीं है, दृष्टांत में साध्य न हो तो अनुमान सिद्ध, अनुमान सिद्ध नहीं होता, ये बौद्ध ने कहा। आगे है विज्ञान मात्र एवं ही सालोक घटादि विषयाकार उपभाषते, जो विज्ञान मात्र है, एक विज्ञान है वही विज्ञान मात्र ही, सालोक आलोक के सहित घटादि विषयाकार उपभाषित, वही विषयाकार को भाषित होता है, विषय नहीं है विषयाकार होता है, विज्ञान है भीतर विज्ञान है वही विषयाकार होता है, वो विज्ञान भी क्षणिक है, प्रतिक्षण विज्ञान उत्पन्न होता रहता है, पूर्व पूर्व नष्ट हो रहा है, उत्तर उत्तर उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मानते हैं। विज्ञान मात्र एवं सालोक घटादि विषयाकार आवश्यक, आलोक सहित घटादि विषयाकार विज्ञान ही, विज्ञान का ही स्वरूप होता है, वो अतिरिक्त है ही नहीं। यदा एवं, जब ऐसी स्थिति है विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है विज्ञानवादी बहुत कहा, तदा न बाह्य दृष्टांत हो विज्ञान लक्षण मात्र सर्वस्व, बाह्य दृष्टांत मिलेगा नहीं फिर, जैसे सूर्य आलोक और घट नहीं ले सकते, क्यों, विज्ञान मात्र और कुछ है ही नहीं, केवल आकार बनाता है वस्तु है ही नहीं, तो बाह्य दृष्टांत दे नहीं सकते कोई, माने बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा कहने के लिए, माने आलोक और घट का दृष्टांत दिया था आपने, भिन्न होने पर भी अभेद जैसा दिख रहे हैं तादाद में होने के कारण, एक जगह होने के कारण ऐसा कहा था, किंतु वस्तु ही नहीं तो क्या भेद करेंगे, वहाँ विज्ञान मात्र ही कहा उन्होंने, यदा आयु तदा बाह्य दृष्टांत नास्ति, जब ऐसा है विज्ञान ही आलोक सहित घटादि विषयाकार स्वयं विज्ञान बन जाता है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, बनना माने कल्पना होती है विज्ञान, घटाकार रूप में दिखाई पड़ेगा, जैसे पड़ी हुई रज्जु सर्प रूप में दिखाई देना विवर्त। एवं पांच की टिप्पणी बताया इसको, विज्ञान मात्र में तत्व, वास्तव में विज्ञान मात्र ही वस्तु है, अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है। एक विज्ञान लक्षण मात्रत्वात् सर्वस्य, सारा संसार जो माना जाता है विज्ञान मात्र ही, अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, बस विज्ञान लक्षण मात्र लक्षण है जिसका, विज्ञान ही सिद्ध होता है और कोई वस्तु है ही नहीं, सारी कल्पना हो जाती है विज्ञान में। छह की टिप्पणी में कहा इसको, विज्ञान मात्र स्वरूपत्वात् सर्वस्य, विज्ञान मात्र स्वरूप सबके सब पदार्थ जो माने जाते हैं विज्ञान मात्र स्वरूप ही है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, केवल कल्पना हो जाती है विज्ञान में, जैसे रज्जु के होने पर सर्प की कल्पना की जाती है, सर्प होता नहीं है, इस प्रकार विज्ञान है वो प्रतिक्षण बदलने वाला विज्ञान है, उसमें सारा संसार कल्पना हो जाती है, वास्तविक वस्तु नहीं, बाह्य विषय है ही नहीं, ये विज्ञानवादी का कहना है। अब आगे सिद्धांत कहते हैं, एवं तस्य विज्ञान से ग्राह्यकारतावलं परिकल्प्य तस्य पुनः विशुद्धिं परिकल्पयन्ति, विज्ञानवादी बहुत ऐसे बोलते करें सिद्धांत को, इस प्रकार तस्य विज्ञान से, वो जो विज्ञान है सारा वस्तु जिसमें कल्पना होती है सारी वस्तु की, विज्ञान से ग्राह्यकारतावलं, ग्राह्य और ग्राहकाकार रूपी जो बल की कल्पना करते हैं, विज्ञान में दो कल्पना करते हैं, ग्राहक भी वही है ग्राह्य भी वही है, अतिरिक्त नहीं है, ऐसे जो बल की कल्पना करके परिकल्प, ऐसा बल की माने एक विज्ञान को दो कल्पना करेंगे, वही ग्राहक है वही ग्राह्य है, अतिरिक्त ग्राह्य कोई है ही नहीं, ऐसा कल्पना कर तस्य पुनः विशुद्धि में परिकल्पना करती, फिर आगे जाके उसकी शुद्धि की कल्पना करते हैं, पहले मल की कल्पना करेंगे विज्ञान के, फिर आगे शुद्धि की कल्पना करेंगे, ये कहना चाहते हैं। ये बहुत लोग विज्ञानवादी ऐसे कहते हैं, कहा 7, 8, 9, 10 की टिप्पणी, कहा 7 में कहते हैं एवं सर्वस्व विज्ञान मात्र तो सती उनके यहाँ सबके सब विज्ञान मात्र सिद्ध होता है ऐसा मानने पर। 8 में कहा तस्व सर्वाधिष्ठान से सबका अधिष्ठान है वही विज्ञान, उनके पद में सारे का संसार कल्पना है वही विज्ञान मात्र है वह अधिष्ठान से। 9 में कहा सर्वाभिन्न से सबसे अभिन्न वही विज्ञान ही है, एक रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे रज्जु अभिन्न ही है सब, रज्जु से भिन्न कोई होता नहीं, चाहे जलधारा की कल्पना करे, चाहे माला की कल्पना करेंगे, चाहे भूछित्र की कल्पना करे, चाहे यष्टि की कल्पना करे, माला से अतिरिक्त नहीं। इसी प्रकार विज्ञान में कुछ भी कल्पना करो विज्ञान से अतिरिक्त नहीं। ये साथ में कहा एवं सर्वस्व विज्ञान मात्र सिद्ध हो गया तस्व, अच्छा 10 है विशुद्धिम, ऐसे दो मल का पहले आरोप करें, क्या मल विज्ञान में ग्राह्य और ग्रह का आकार, ग्रह ग्राह्य आकार और ग्रह का आकार मान विषयाकार विषयी आकार, ऐसे कल्पना करके फिर आगे विशुद्धि में परिकल्पना देगा, फिर आगे जाके कल शुद्धि की कल्पना करते हैं विज्ञान में कैसे विशुद्धम विधि कल्पित से ग्राह्य ग्राहक लक्षण लक्षण लक्षण मलस्य विज्ञान मात्रत्वात् इति आगत, जो कल्पित है ना दो जो कल्पना की थी ग्राह्य और ग्राहक वो विज्ञान रूपी अकेले है, अब ना ग्राह्य है ना ग्राहक है एक ही विज्ञान है शुद्ध हो गया इस रूप में, पहले दो कल्पना कर दी वही विज्ञान में ग्राह्य और ग्राहक का आकार, फिर जाके विचार करने पर ग्राह्य नहीं तो ग्राहक भी नहीं एक ही विज्ञान ही रह जाता है, क्या रह जाता है ये शुद्धि की कल्पना करते हैं, पहले अशुद्धि की कल्पना कर दी ग्राह्य और ग्राहक आकार मान करके आगे जा करके ग्राह्य ग्राहक है ही नहीं वस्तु नहीं तो क्या ग्राह्य और ग्राहक होना एक ही विज्ञान है ये शुद्धि कल्पना ऐसे करते हैं। कहा कहते हैं अत्र बौद्ध वाक्य में एवं वार्तिकोक्तम उत्तम, हाँ इसी बौद्ध वाक्य में कहा हुआ वार्तिकार बौद्ध वाक्य को लेकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं बौद्ध लोग वार्तिकार बौद्ध के हिसाब से बोलते हैं यहाँ अभिन्नोपि बुद्धियात्मा विपर्याशित बुद्धि भी ग्राह ग्राहक संवित्ति भेदवान इव लक्ष्यते, ये बौद्धों का माध्यम से वार्तिकार लिख रहे हैं। अभिन्नोपि ही बुद्धि आत्मा बुद्धि रूपी जो आत्मा है, बुद्धि माने विज्ञान, विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा नहीं वही बुद्धि रूपी आत्मा वह बुद्धि माने विज्ञान, अभिन्नोपि ही अभिन्न होने पर भी विपर्यासित बुद्धि भी हाँ वो बुद्धि आदि के द्वारा वृत्ति आदि के द्वारा विपरीत हो जाता है अनेक रूप हो जाता है अभिन्न होने पर भिन्न हो जाता है। ग्राह्य ग्राहक का संवित्ति माने ग्राह्य ग्राहक भाव दो भाव से ज्ञान हो जाता है संवित्ति भेदवान इवलक्षण एक ही विज्ञान है भेद जैसा हो जाता है दो रूप में दिखाई जैसा लगता है भेदवान वास्तव में भेद में भेदवान इव भेद जैसा लगता है भिन्न जैसा लगता है एक ही एक कहा तस्मात न वस्तु तो ग्राह्य ग्राहक भेदो अस्ति इति शेष, इसलिए वस्तु में कोई ग्राह्य ग्राहक भाव भेद है ही नहीं एक ही है कौन विज्ञानी है अतिरिक्त है ही नहीं यही उनका कहना है। आगे कहते हैं भाष्य में कहा आगे तद ग्राह्य ग्राहक विनिर्मुक्तम विज्ञान में स्वच्छीभूतम क्षणिकम व्यवतिष्ठति के चित, विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं कि यही है वो जो तद माने विज्ञान वो जो विज्ञान है ग्राह्य ग्राहक विनिर्मुक्तम ग्राह्य भी नहीं ग्राहक भी नहीं दोनों से अतिरिक्त विज्ञान जो विज्ञान तद विज्ञान वहाँ नहीं करना वो जो विज्ञान है वह स्वच्छीभूतम स्वच्छ हो जाता है माने विवर्त वस्तु होता नहीं है विज्ञान में कल्पित वस्तु नहीं होता विज्ञान ही होता है और विज्ञान से अतिरिक्त कुछ है नहीं स्वच्छ हो गया पहले दो रूप में कल्पना कर दी और बाद में विचार करके देखने पर एक ही है वो कुछ है ही नहीं अधिष्ठान ही होता है विज्ञान स्वच्छी होता क्षणिकम व्यवतिष्ठते क्षणिक होता है विज्ञान में व्यवतिष्ठते क्षणिक होकर के रहता है दूसरे क्षण में विज्ञान नहीं रहेगा विज्ञान दूसरे क्षण में होता ये स्थिति है उसी क्षण उत्पन्न होना उसी क्षण नष्ट होना क्षण प्रध्वंसी है वो ऐसा मानते हैं इति केचित माने विज्ञानवादी बहुत ऐसा मानते हैं। कहा 11, 12, 13 की टिप्पणी में कहते हैं 11 में कहते हैं विज्ञानम तद माने विज्ञानम इति संबंध तद को विज्ञान पद के साथ संबंध करना तत्पद को भाष्य में कहा 12 में कहा सिद्धांताद विशेष सिद्धांत से विशेष क्या है सिद्धांत में भी विज्ञान में कल्पित है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि कहा हुआ है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायणम विज्ञान शब्द विज्ञान से आत्मा को सिद्धांत में कहा किंतु सिद्धांत के विज्ञान और बौद्ध के विज्ञान में अंतर है सिद्धांत के विज्ञान स्थाई विज्ञान है अनादि अनंत विज्ञान है, कैसे विज्ञान है, और इनका विज्ञान क्षणिक है, बस इतना कहता है। ये कहा इन्होंने सिद्धांता सिद्धांता विशेषम आठिपणकार, सिद्धांत से विशेष है इनका विज्ञान, कि विज्ञान शब्द जगह जगह सिद्धांति में श्रुति के आधार पर लेते हैं। आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है, ज्ञान स्वरूप कहा है, तो ज्ञान स्वरूप विज्ञान, उनका भी विज्ञान हमारा विज्ञान एक कहते हैं, नहीं सिद्धांत से भिन्न क्षणिकम। सिद्धांत के विज्ञान जो वेदांतियों का विज्ञान थाई विज्ञान है, अनादि अनंत है, और ये क्षणिक है, बस यही है विशेषता ही बताई। 12-13 में कहते हैं विज्ञान के बाद ना केचित माने, जो विज्ञान मात्र मानने वाले कौन, केवल विज्ञान को मानने वाले ऐसा मानते हैं, ये कहा। आगे शून्यवादी का मत ला करके दिखाते हैं भाष्यकार, तस्यापि शांतिम केचित इच्छन्ति, तस्यापि माने विज्ञानस्यापि, वो जो विज्ञानवादी आए पहले बाह्यार्थवादी ने कहा, एक ने कहा प्रत्यक्ष होता है, दूसरे ने कहा प्रत्यक्ष नहीं अनुमान से सिद्ध होता है बाह्य विषय, ऐसा बोला विज्ञान में विज्ञान है बाह्य विषय भी है किंतु अनुमान से होता है, उनका खंडन कर दिया विज्ञानवादी, बाह्य विषय नहीं है विज्ञान ही है, दो आकार वही बना लेता है और कुछ है ही नहीं, विज्ञानवादी ने खंडन किया, और विज्ञान का भी खंडन करेंगे शून्यवादी। तस्यापि शांतिम केचित इच्छन्ति भाष्यकार, उसके भी शांति बने अभाव किसका, विज्ञानस्यापि, विज्ञान भी नहीं है कुछ नहीं ऐसा मानते हैं कौन, बौद्धों के जो माध्यमिक मत है मुख्य मत है वो शून्यवाद, सारा संसार जो भी भासता है भासना वस्तु नहीं है कोई भी, कल्पना है, एक शून्य है, शून्य माने अभाव, अभाव में कल्पित है, उनका एक मत है शून्यवादी का। तस्यापि 14 की टिप्पणी में कहा शुद्ध से आप विज्ञान के बाद वेदांतवाद ने एक ही वस्तु सिद्ध किया था, विज्ञान क्या सिद्ध किया था, क्षणिक विज्ञान शुद्ध वही है, बाकी तो कल्पना थी पहले वाली दो रूप तो कल्पना है, अशुद्ध था वो, उसके शुद्धिकरण है कि अरे बाबा कल्पित वस्तु जो तो होता नहीं है, एक ही है वस्तु विज्ञान यह कहा था, उसको भी यहाँ अभाव सिद्ध कर देते ये माध्यमिक बौद्ध का। 15 का शांतिम, शांति माने क्या, अभाव, विज्ञान का भी अभाव है विज्ञान भी नहीं है, ये माध्यमिक कहते हैं शून्यवादी का कारण, ये शांति कहा। तथापि विज्ञानम यही कहते हैं, वो जो विज्ञान विज्ञान आप बोलते हो ना वो अविद्याकालीन है, वो अज्ञान अज्ञानजन्य है, वास्तव में विज्ञान भी नहीं है, यह शून्यवादी का कहना। तदेव विज्ञान, वो जो विज्ञान है सबसे ऊपर होकर के बैठा हुआ विज्ञान, बाह्य अर्थवाद का अपलाप करके वस्तु का अभाव सिद्ध करके एक ही विज्ञान है करके बैठा हुआ क्षणिक विज्ञान है वो भी। तदेव विज्ञानम सांप्रतम, संप्रति माने अविद्या, अविद्याजन्य जो होता है सांप्रतम, संप्रति शब्द करता है अविद्या अज्ञान, वो अविद्या से उत्पन्न जो होगा वो माने सांप्रतम बोला जाए, अण प्रत्यय लगकर के सांप्रतम कहा जाएगा, वो विज्ञान भी अविद्याजन्य है, वास्तव में विज्ञान भी नहीं है, जैसे बाह्य वस्तु अविद्याजन्य थे विवर्त थे, हाँ ये विज्ञान भी शून्य में विवर्त है विज्ञान भी नहीं है, जैसे बाह्य वस्तु विज्ञान में विवर्त कह रहा था इसी प्रकार बाह्य वस्तु के समान जो विज्ञान है वो भी शून्य में कल्पित है, ये भी विवर्त है, ऐसा शून्यवादी कहते हैं, वास्तव में ये भी नहीं है। यानी गुमसुम अवस्था में जब पड़ जाता है व्यक्ति, वहाँ कोई विज्ञान होता है क्या, अभाव हो जाता है, वहाँ तक गए हैं बहुत, उसके आगे नहीं जा सके, यही है। तदवि विज्ञानम सांप्रतम, संवृत्ति माने अविद्या, अविद्या का कार्य है, अविद्या का कार्य विवर्त होता है, क्या होता है, जैसे रज्जु पे सर्प अविद्या का कार्य अज्ञान का कार्य है, विवर्त होता है इस प्रकार। तदवि विज्ञानम सांप्रतम कहा 16 की टिप्पणी में कहते हैं संवृत्तिर अविद्या, संवृत्ति माने अविद्या, तत्कार्यम सांप्रतम, संवृत्ति माने अविद्या, उसका कार्य को कहा सांप्रतम, अण प्रत्यय लगा के बता दिया, यही है। तदपि विज्ञानम सांप्रतम ग्राह्य ग्राहकांश विनिर्मुक्तम, जो ग्राह्यांश ग्राहकांश से अतिरिक्त जो विज्ञान है, पहले वाले ने दो अंश बताया था, क्या बताया था, विज्ञानवादी ने दो कहा था, ग्राहक ग्राह्य और ग्राहक आकार विज्ञान का होता है कहा था, तो किंतु उससे भी रहित है विज्ञान, ग्राह्य ग्राह विज्ञान शून्य में, वह ग्राह्य ग्राह अभाव से अतिरिक्त शून्य ही है वो विज्ञान भी, अभाव है वो भी विज्ञान भी नहीं है वास्तव में। घटादि बाह्य वस्तु बद, जैसे घटादि वस्तु बाह्य वस्तु कल्पित थे, किस में कल्पित थे, विज्ञान में, वो विज्ञान भी कल्पित ही है शून्य में कल्पित है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, सारी कल्पना हो रही सारा संसार, ये कहना होगा। इति अपरे माने माध्यमिक आचक्षते, माध्यमिक बौद्ध ऐसा कहते हैं, सब शून्य है कुछ भी नहीं यही मानते हैं। एक नंबर टिप्पणी में कहा अर्थाभावे कथम ज्ञानम, जब विषय नहीं तो फिर ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि ज्ञान जो होता है विषय का अधीन होता है, जब विषय नहीं है कैसे ज्ञान होगा, विज्ञान मात्र कैसे सिद्ध करोगे, विषय को अपलाप कर दिया तुमने भाई, ये विषय नहीं केवल विज्ञान है कहते, तो अर्थात के अभाव में, विषय के अभाव में ज्ञान होता है किसी का, घट नहीं है घट का ज्ञान हो जाएगा, अर्थ के विषय के अभाव में ज्ञान होता ही नहीं, इसलिए शून्य है कुछ नहीं है, ये शून्यवादी का कहना है। अर्थाभावे कथम ज्ञानम, ज्ञायते अर्थो अनेन इति व्युत्पत्ति, देखो ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति है, ज्ञायते अर्थो अनेन इति ज्ञानम, ज्ञान धातु से जो लूट प्रत्यय करके ज्ञान शब्द बनाया जाता है, जाना जाता है विषय जिसके द्वारा, उसको ज्ञान कहा जाता है, ज्ञायते अर्थो एन, अर्थ माने विषय, जिसके द्वारा जाना जाता है विषय को उसको ज्ञान कहा जाता है। जब विषय का तुमने अपलाप कर दिया विज्ञानवादी ने, फिर ज्ञान कैसे होगा, विज्ञान कैसे बचेगा, नहीं बच सकता, विज्ञान भी नहीं है, शून्य ही है सब, ये शून्यवादी का तर्क है। एक अर्थाभावे कथम ज्ञानम, जब विषय नहीं तो ज्ञान कैसे होगा, क्यों, ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति है, ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा विषयों को जाना जाता है उसी को ज्ञान कहा जाता है, जब विषय नहीं तो ज्ञान कैसे, ये शून्यवादी का कहना है। एक ज्ञायते अर्थ अनेनेति व्युत्पत्ति रीति बदनता, ऐसे कहते हुए ज्ञान का भी अपलाप कर देते हैं, कौन शून्यवादी बौद्ध। एक ठीक है, फिर देखेंगे, समय हो गया है, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य